exodu. Sist om en stofflumma blek och stum. Magen sväller som ett bubbelgum. När den växer tum för tum. Ett litet under gjort på fem sekunder. En blodröd blunder på ett resande rum. Ett litet under gjort på fem sekunder. En blodröd blunder så var den saken klar. Svenne, snart ska du bli far. Räkna dagarna som du har kvar. Snart så står du där med flinten bak och alla hårstråna. Ett litet under gjort på fem sekunder. En blodröd blunder på ett resande rum. Ett litet under gjort på fem sekunder. En blodröd blunder så var den saken klar. Morsan gråter en glädjetår. Fast han säger att han inget förstår. Lilla Eva ska stå brud i vår. Fast hon är bara fem.